عرب امارات کے قیام کے دوران 17 ربیع الغوث 1418 ہجری جمعہ رات کو جب ہم کھانا کھا رہے تھے، اس دوران امیر اہل سنت نے چاول کے برتن سے خرچن نکال کر مجھے بھی عطا فرمائی اور خود بھی شوق سے تناول فرمانے لگے۔ اس پر میں نے سوال کیا، کیا خرچن کھانے کی بھی کوئی فضیلت ہے؟ تو آپ نے جواباً ارشاد فرمایا، خرچن کھانا سنت ہے۔ ہمارے میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خرچن کھانا پسند فرماتے تھے، اور آقا کی پسند ہماری پسند۔ مفتی احمد یارکان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ مرآت شرح مشکات میں فرماتے ہیں، جب ہانڈی پکائی جاتی ہے تو غذائیت نیچے کی طرف اترتی ہے، لہذا خرچن میں زیادہ غذائیت یعنی انرجی ہوتی ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب۔